ma sono di sei le lenne se le mie la tanto to coso pie nue ye thing ni su bian le we ne sui ne i lo le sa va na nue le a ti ni tan mia ao แน่คินใส่ชวนลั้นอย่าเลยสวยเงินโอ้อ้อนั้นด้วยนาเปียวเวจีนี่เลยลงงานกูสีวินใส่อยู่จีนเนี่ยอย่าอย่าเปลี่ยนจีนี่ตะคุ้งอ่ะอย่างเหมือนสงสารตาลีเลยลูกยนต์ลูกอ้อมย่ารู้ป้องสู่อารวินมุ่งมาไม่สวยรู้ Thank you. Are you ready?